महान वैज्ञानिक आइज़क न्यूटन। 14 भाग। इंद्रधनुषी तरंगे सन 1665 के लगभग इंग्लैंड के भयंकर प्लेग फैला था। सब कॉलेज बंद हो गए थे। न्यूटन को मजबूरन वुल्सथोर्प अपने गांव जाना पड़ा। गांव का शांत स्थान उपयुक्त था। सिर्फ मज़े के लिए ही वह सोचने और प्रयोग के लिए सब प्रकार की चीज़ों की गणना अपने कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम्स के फार्मूले से किया करता। बहुत दिनों से न्यूटन रोशनी और रंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और एक दिन उसने खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। फिर उसने खिड़की के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाया। उस छेद से सूरज की रोशनी की एक किरण कमरे में आई। इस छेद के आगे उसने एक प्रिज्म लगा दी जो तीन साइड वाले शीशे का एक छोटा टुकड़ा था। अब हुआ क्या, सामने वाली दीवार पर 7 रंगों की पट्टी सी थी जिसे देखकर वह हैरान था। उसने प्रिज्म को उस जगह से हटाया तो देखा कि अब सूरज की किरणों से आती सफ़ेद रोशनी दीवार पर उसी जगह पड़ रही है। उसने यह प्रयोग बार बार किया जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि सफ़ेद रोशनी प्रिज्म के जरिए पार होकर 7 खूबसूरत रंगों में बिखर जाती है। उसने जो रंग देखे वो थे जामुनी, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस पट्टी को तभी से विज्युअर कहते हैं। हर रंग का पहला अक्षर लिया गया है। आप सबने भी रंगों की इस पट्टी को देखा होगा। हाँ, यह वही खूबसूरत इंद्रधनुष है जो हम आकाश में कई बार देखते हैं, लेकिन इंद्रधनुष देखने के लिए हमें उस खास समय का इंतज़ार करना पड़ता है जब धूप और बारिश एक साथ हों। न्यूटन केवल एक ही प्रमाण से संतुष्ट नहीं हुआ। अपने इस रोशनी और रंगों के सिद्धांत की पुष्टि के लिए उसे एक और विचार आया। उसने एक साथ 2 प्रिज्म का प्रयोग किया। उसने दूसरी प्रिज्म को उसकी ऊपरी सतह नीचे की ओर करके पहले वाली प्रिज्म के सामने रख दिया। सूरज की किरणें एक के बाद दूसरी प्रिज्म से होकर निकली। अब वह दीवार पर कोई रंगों की पट्टी नहीं थी, सिर्फ सफ़ेद रोशनी थी। और बिल्कुल ऐसा ही उसने सोचा था। उसका निष्कर्ष सही था कि सूरज की रोशनी विभिन्न रंगों के किरणों से बनती है। तभी तो जब वह पहली प्रिज्म से गुजरी तो वह अपने 7 रंगों में टूटकर बिखर गई, और जब दूसरी प्रिज्म से गुजरी तो फिर से जुड़कर सफ़ेद रोशनी बन गई, जैसा कि हम रोज़ देखते हैं।